What is a Christian? Ce este un creștin? What is Christianity? Ce este creștinismul? Well, you know, the hint is the word Christ. Sugestia noastră este cuvântul Hristos. And you know, we looked last week that that word is the Greek form of the Hebrew word Messiah. Și vedeam săptămâna trecută că cuvântul Hristos este varianta din greacă a cuvântului lui Mesia. And who is the Messiah? Și cine este Mesia? Jesus. Isus, right? Nu? So a Christian is one who follows Jesus. Așadar, un creștin este acela care îl urmează pe Isus, nu? And Christianity is a religion based on the life and teachings of Jesus. Iar creștinismul este o religie bazată pe viața și învățăturile lui Isus. That would seem obvious. Asta e destul de evident. But there is a lot of confusion today in Romania about who Jesus is. Dar în România există, se confundă aceste lucruri. About what Christianity is. Și se confundă creștinismul. Especially among young people in their 20s and 30s. De multe ori printre tineri care sunt între 20 și 30 de ani. So that's a lot of you. Așa că mulți dintre noi. Not us, but you know the rest. Nu ei doi, ci restul. So I did a survey less than 3 years ago. Și făceam un chestionar acum 3 ani, nu mai puțin de 3 ani. And 81% of the people in the young people in Romania that I surveyed identified their personal belief system as they said it was Christianity. 81%. 81% din oamenii care au luat acest, au făcut parte din acest chestionar, spuneau că sunt creștini. 81%. But only 15% of those 81%? Doar 15% din acei 81% gave Christian answers to the rest of the survey. Răspundeau cu întrebări care aveau legătură cu creștinismul în restul chestionarului. So less than 1 in 5 who say they believe in Jesus actually know what it is. Deci unul din 5 oameni credea de fapt. Deci tot ziceau că cred. So that tells us that there, when it comes to Jesus, there's a lot of confusion today. Deci asta ne explică că există se confundă mult ceea ce înseamnă să fii creștin azi. But confusion is nothing new about Jesus. Dar această confuzie nu este nimic nou. Last week we saw that the people in Jesus' day in Israel, săptămâna trecută vedeam că oamenii din vremea lui Isus în Israel were confused about who he was. Erau nedumeriți în legătură cu cine era el. Even though he was fulfilling the promises of the prophecies of the Messiah right in front of them. Chiar dacă el împlinea profețiile care aveau legătură cu Mesia chiar în fața lor. They all knew about the miracles he was doing. Toți știau despre minunile pe care avea să le facă și le făcea. But they didn't get it. Dar nu înțelegeau. Now we shouldn't be surprised if people are confused today. Ar trebui să fim surprinși dacă oamenii sunt nedumeriți azi. See? Because you know Peter, he said the right answer when Jesus asked him. Petru a răspuns corect când Isus l-a întrebat. He said he was the Messiah, the Son of the Living God. Spunea că e Mesia, fiul lui Dumnezeului prea cel viu. But Jesus said the reason he knew that is because the God, the Father, revealed it to him. Și Isus spune că motivul pentru care el știa lucrul acesta, adică Petru, era pentru că Tatăl, Dumnezeu, se descoperise lui. See, our problem as all of us. Vedeți, problema noastră, is that we tend to create a vision or a version of Jesus that fits what we want him to be. Tindem să creăm o imagine, o versiune a lui Isus care să facă ceea ce vrem noi să fie. Rather than humbling ourselves to discover who he truly is. În loc să ne smerim și să descoperim cum este el cu adevărat. Now unbelievers aren't the only ones with this problem. Vedeți, necreștinii nu sunt singuri cu problema asta. Christians do this as well. Și creștinii fac lucrul acesta. Remember last week I talked about John the Baptist. Am trecut vorbind despre Ioan Botezătorul. And according to Jesus, he was the greatest man who ever lived. Și după spusele lui Isus, el a fost cel mai mare om care a trăit. But he was confused about who Jesus was. Dar până și el era nedumerit în privința lui Isus. Why was that? De ce? Because Jesus wasn't conforming to his expectations of who the Messiah should be. Pentru că Isus nu era la standardele și la ceea ce credea el despre Mesia, ce ar fi un Mesia. So today we are going to continue our journey of discovery about the real Jesus. Era să continua the journey to discover the real Jesus. Călătoria noastră a descoperit cine este Isus cu adevărat. Mulțumesc. By looking at answers to a few other questions. Ne-am uitat la niște răspunsuri la alte întrebări. Like Peter, we can't figure this out on our own. La fel ca Petru, noi nu putem să ne dăm seama de lucrurile acestea pe cont propriu. We need God's help. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. And even as Christians, we need to come to know more and more who he really is rather than who we want him to be. Și noi, da, și creștini trebuie să învățăm mai mult din cine este el, nu din cine am vrea noi ca el să fie. So let's pray and ask him to open our eyes and our hearts. Așa, up to the real Jesus. Că haideți să ne rugăm să ne deschidă ochii și inimile ca să vedem cine este Iisus cu adevărat. Father, we come before your throne in the name of Jesus. Tată, venim înaintea tronului tău în numele lui Iisus. And we ask this morning that you would use your word to open our eyes and hearts. Și dimineața aceasta ne rugăm ca tu să folosești cuvântul tău să ne deschidă inimile și ochii noștri. And in the power of the Holy Spirit, you would help us to see the truth. Și ca puterea Duhului Sfânt să ne ajute să vedem adevărul. And that it would set us free. Și să ne și aceasta să ne elibereze. More and more. Mai mult și mai mult. To your glory we pray. Tu slava ta ne rugăm. Amen. Amen. So let's review the first question from last week. Hai să vedem prima întrebare din de data trecută. We looked at Matthew chapter 16 verses 13 through 17. Citeam din Matei capitolul 16 versetele de la 13 la 17. So I'll read the verse, you read verse. Okay. All right. So when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Iisus a venit în părția Cezareei lui Filip și i-a întrebat pe ucenicii săi, "Cine zic oamenii că este Fiul omului?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Ei au răspuns, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții zic că este Ieremia sau unul dintre profeți. "But what about you?" he asked, "Who do you say I am?" Dar voi cine ziceți că sunt eu? I-a mai întrebat el. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Simon Petru a răspuns, "Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu." So Jesus replied, "Blessed are you, Simon of Jonah, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Iisus i-a zis, "Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer." So we see from this that Jesus is admitting to the fact that he is the promised Messiah. Și vedem aici că Iisus admite că el este Mesia, who would be both man and God. Care va să fie și Dumnezeu și om. See, because it says Son of Man in verse 13, and versetul 13 spune Fiul omului, and the Son of the Living God in verse 16. Și în versetul 16 Fiul Dumnezeului celui viu. So he would be the God man. Avea să fie omul Dumnezeu. He was the Dumnezeul one, om. He was the one chosen by God to restore the kingdom of God and then to reign and rule over the earth forever. El era acela care avea să reinstaureze împărăția lui Dumnezeu și pe care avea să o conducă pentru totdeauna. And that implies also that he is our deliverer. Și asta implică că el este deliberatorul nostru. The one who would rescue us from sin, death and hell. Cel care avea să ne salveze pe noi de la păcat și iad. And that would result in us being reconciled and restored to God through his sinless life and his sacrificial death. Și asta însemna că noi avea să fim împăcați prin sacrificiul lui. Now that we've looked back at who Jesus says, let's move on to another question. Așa că ne-am uitat la ceea ce Iisus a spus, hai să mergem la o altă întrebare. We're actually going to look at two why questions. O să ne uităm la două întrebări care încep cu de ce. The first question is, why believe in Jesus? Prima întrebare este, de ce să credem în Iisus? I mean, why should I believe what he says? De ce să cred eu ce zice ăsta? Why believe he's real? De ce să cred că este adevărat? Why believe that he is indeed the Messiah? De ce să cred că el este Mesia cu adevărat? We only have time to look at one answer to this or one reason for this. Avem timp să ne uităm doar la un motiv al acestui adevăr. But for me, the one we're going to look at is the most powerful reason. O să ne uităm la cel mai puternic, din punctul meu de vedere. For me personally, it was the evidence for me that finally convinced me that God was real. And that the Bible was indeed the word of the living God. Deci este dovada care m-a convins pe mine că Dumnezeu este adevărat. Now, when I really got serious about God, it took me 5 years to find God. Când am devenit serios în ceea ce privește pe Dumnezeu, mi-a luat 5 ani. So what was the evidence that convinced me? Care au fost dovezile care m-au convins? It was the prophecies in the Bible. Au fost profețiile din Biblie. Through them, I saw the fingerprints of God throughout the Bible. Prin ele am văzut amprentele lui Dumnezeu de-a lungul Bibliei. Now, what did God have to say about this thing about prophecy? Ce avea Dumnezeu să spună despre aceste lucruri, despre profețiile acestea? Let's turn to Isaiah chapter 46, verses 9 through 10. Isaia capitolul 46, versetele 9 și 10. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Amintiți-vă lucrurile de la început, acelea din vechime, căci eu sunt Dumnezeu, nu este altul. Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca mine. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Eu fac cunoscut de la începutul sfârșitului și din vremuri străvechi descoper lucrurile care încă nu s-au întâmplat. So first of all, we see that he says, "I am God, and there's no other God." Vedem că aici spune, "Eu sunt Dumnezeu și nu mai există altul." And what he does in being God, he's outside of time. Și ce face el ca și Dumnezeu este în afara timpului. He is uncreated. Este, nu este creat. And that's why he can say that I know the end from the beginning, and I can tell you what's going to happen, what is still to come. De aceea el poate să spună că el este în el știe sfârșitul și începutul pentru și poate să spună ceea ce o să se întâmple. Now science has proven that the universe had a beginning. Știința a demonstrat că universul a avut un început. Before that, înainte de asta, there was nothing. Nu era nimic. There was no time, era timp, no space, spațiu, no matter. Și materie. What caused it to happen? Ce a cauzat început? It would have to be some outside time, outside space, and outside matter. Okay? Trebuie ceva în afara timpului, în afara spațiului și în afara materiei. That's logical. E logic. So it would have to be something beyond nature. Trebuie să fie ceva din afara naturii astea. It would have to be supernatural. Trebuie să fie supranatural. În engleză merge, la noi nu merge, dar it would have to be. There would have to be a God. Trebuie să fie un Dumnezeu. Does that make sense? Yeah. Face sense? Right. Now, here's a few prophecy facts. Ați vedem niște profeții. Did you know that 30% of the Bible's prophecy? Știți că 30% din Biblie sunt sunt reprezentate de profeție? That's quite a bit, actually. E puțin, nu? That there are approximately 2,500 prophecies in the Bible. Sunt aproximativ 2,500 de profeții în Biblie. And that 2,000 of those have already been fulfilled. Iar 2,000 dintre acestea au fost deja împlinite. Jesus himself fulfilled 300 prophecies specifically about the Messiah. Iisus însuși a împlinit 300 dintre ele care se referau la Mesia. Now, there are over 500 prophecies that haven't been fulfilled. Mai sunt altele 500 care încă nu au fost împlinite. And they talk about the end times and the return of Jesus. Și acestea vorbesc despre vremurile de pe urmă și anume întoarcerea lui Iisus. Let me ask you this. Să mă întreb ceva. How many other religions or belief systems have this kind of powerful evidence? Ce alte religii sau sisteme de credință au un sistem atât de puternic? Something from outside time. Ceva în afara timpului. No. Niciuna. Let the prophecies of the Bible give you the confidence to believe. Fie ca profețiile din Biblie să vă dea vouă puterea de a încrede. And even as a believer, if you have doubts, hold on to this. Let this be your confidence. Și dacă ești credincios și te îndoiești, atunci ține-te de asta și lasă lucrurile acestea să-ți dea încredere. So we're going to look at three prophecies. Să ne uităm la trei profeții. Two about the Messiah Jesus in the Old Testament. Două despre Mesia în Vechiul Testament. And one about the end times in the New Testament. Și unul despre vremurile de pe urmă din Noul Testament. So we'll start in the book of Isaiah. So go to Isaiah chapter 9. Deci Isaia capitolul 9. But before I want to explain something. Dar vreau să vă explic ceva înainte. Did you know that they found a scroll of Isaiah? Știți că au găsit un papirus, scroll, da. Scroll, un pergament al lui Isaia. That's fully intact. Care este intact. That was written 150 to 100 years before Jesus. Care a fost scris cu 158 înainte de ani înainte de Isus. It's in a museum in Jerusalem. Este într-un muzeu în Ierusalim. And you can actually go online and look at it. Puteți să mergeți online să vă uitați la el. The reason I'm telling you this, motivul pentru care eu vă spun acest lucru, since it was this is before Jesus, având în vedere că acest lucru era înainte de Isus, there's no way someone could have snuck in there and made it so it looked like Jesus. Okay? Nu exista cum un mod în care cineva să intre să completeze ceva să spună că Isus. Because that's what people who don't want God say. Pentru că asta fac oamenii care nu îl doresc pe Dumnezeu. So we'll look at some verses about his birth. Să ne uităm la niște versete care au legătură cu nașterea lui. So 9, chapter 9, verses 6 and 7. Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi, va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Now, how can someone be born and be called Mighty God? Acum cum ar putea să nască cineva și să-i spui copilului acelui Dumnezeu prea puternic? So this idea of the God man is nothing new. It was in the Old Testament. Deci această idee cu Dumnezeul om nu e ceva nou, ci este ceva ce se regăsește în Vechiul Testament. Verse 7. Versetul 7. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face lucrul acesta. So in this we see a prophecy talking to the end of time when Jesus comes back. Aici vedem o profeție ale vremurilor din urmă în care Iisus avea să se întoarcă. And he finishes by saying, nothing is going to stop this. I'm going to make it happen. Și termină prin a spune că nimic nu va opri lucrul acesta. Eu o să îl fac să se întâmple. Now we're going to go to Isaiah 53. O să mergem în Isaia capitolul 53. And we'll look at verses 4 through 6. Să ne uităm la versetele de la 4 la 6. But you could look at the whole chapter. The whole chapter talks about his death. Dar în timpul vostru puteți să vă uitați la tot capitolul pentru că tot vorbește despre moartea lui. But like I said, we will focus on 4 through 6. Dar cum spuneam, o să ne concentrăm asupra versetelor 4 și 6. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Dar El a străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădăligile noastre, pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum, dar Dumnezeu a pus asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. So we see a prophecy about the cross. Aici vedem o profeție reprezentând crucea. What happened on the cross? Ceea ce s-a întâmplat pe cruce. He was pierced hands and feet. A fost trăpuns prin mâini și picioare. And then a sword went through his side to make sure he was dead. Iar apoi o suliță a fost în coasta lui ca să se asigure că a murit. These prophecies were made 700 years before Jesus. Aceste profeții au fost făcute cu 700 de ani înainte de Isus. Now to learn more about prophecy in the Bible. Ca să învățăm mai multe despre profeții în Biblie. The book of Isaiah is a good place to start. Cartea Apocalipsa este o carte bună cu care să putem să începem. It contains about 35. Okay. No, I'm sorry. Isaiah. Okay. Cartea Isaia este o carte bună, mulțumesc. It contains about 35 prophecies about the Messiah. Conține vreo 35 de profeții despre Mesia, which include 128 facts about the Messiah. Care aceste lucruri include 128 de adevăruri despre Mesia. So now let's move on and look at the end time prophecy. It was the one that convinced me to believe in Jesus. Și acum profeția care m-a convins pe mine să cred în Isus, să ne uităm la ea, care are legătură cu vremurile din urmă. We'll go to the book of Revelation. Apocalipsa. Chapter 11. Capitolul 11. Verses, we'll look at verses 7 through 10. Ne vom uita de la versetele 7 la 10. But I just have to set it up a little bit. Dar trebuie puțin să pregătesc acest. Before this, it talks about that God will send two last prophets, two last witnesses to proclaim the truth before all the world that is in rebellion. La acest pasaj, înainte de acest pasaj pe care o să-l citim, vorbește despre doi profeți, doi oameni care aveau să vorbească despre what they will talk about. Jesus. O să vorbească despre Iisus. I mean, they'll talk about the gospel. They'll be. Okay. O să propovăduiască Evanghelia. Asta o să facă acești oameni. Now they will have mighty power. O să aibă putere supranaturală. They can call fire down from heaven, it says. Poate să cheme foc din ceruri. They can stop it from raining. Pot să oprească ploaia. And if anyone tries to kill them, they can take care of them. Și dacă cineva încearcă să-i omoare, poate să îi rezolve. That's what it says. Okay. Asta spune Biblia. Now in verse 7 we come to the end of their time. În versetul 7 ajungem aici la sfârșitul timpului. So until their timpului lor. Until their job was done, nothing could harm them. Deci până când își termină ei lucrul care au fost făcut să îl facă, nimic nu o să-i oprească. So here we see that their job is done. Și aici o să vedem că treaba lor, misiunea lor se oprește. Now when they had finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Când vor fi terminat de spus mărturia, fiara care se ridică din adânc va purta război cu ei, îi va învinge și îi va omorâ. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Cadavrele lor vor zăcea pe strada mării cetăți, care în mod figurat este numită Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. So we know that is Jerusalem. Și ca să înțelegem, acela este Ierusalimul. It says, for 3.5 days, some from every people, tribe, language and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. Oamenii din orice popor, seminție, limbă și neam se vor uita la cadavrele lor timp de 3 zile și jumătate și nu vor da voie ca aceasta să fie puse în mormânt. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts because these two prophets had tormented those who lived on the earth. Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători și își vor trimite darurile unul altora, căci acești doi profeți chinuiseră pe locuitorii pământului. When I read this, this blew me away. Când am citit lucrul acesta, m-a dat pe spate. Do you know what it's implying? Și ceea ce implică aceste lucruri? That there would be worldwide instant communication. Că va fi comunicare la nivel global. How in heck back then could he even conceive of something like that? Cum putea cineva să gândească atunci la lucruri de genul? It says the people all in the whole world will celebrate. Spune că oameni din întreaga lume vor sărbători. See, most people don't even catch that. We're so used to it. Mulți oameni nici măcar nu-și dau seama, pentru că suntem așa de obișnuiți cu lucrul acesta. Now, I've had friends say, well, you never know what they thought. Și am prieteni care spun, William, știi, nu o să știi niciodată de la ce s-au gândit ea. Come on! There's no way anybody back there would even have that. That wouldn't even cross their mind. Nici nu. Cum să se gândească la lucrul acesta? Nici măcar nu le-ar fi trecut prin minte. I could imagine John, when he wrote this down, saying, you sure you want me to say this? I don't think anybody's going to buy this. Da, și Ioan, în timp ce Dumnezeu îi spune acolo ce se scrie, că e sigur că vreau să scriu lucrul acesta, pentru că nu cred că o să înțeleagă, nu o să cumpere nimeni asta. But it is. Dar este adevărat. Is not there instant worldwide communication? Deci, este astăzi comunicare la nivel global? So I'm saying that's what convinced me finally. Asta m-a convins pe mine în cele din urmă. So we see that with this one thing, prophecy. Vedem că cu aceste lucruri, profețiile, that there's more than enough evidence that God is real and the Bible is His word. Există mai multe dovezi în Biblie că este adevărat decât este în lume că nu este. Your openness to this evidence. Cât de deschis ești tu față de aceste dovezi? Will depend on the hardness or the softness of your heart towards God. Depinde cât de întărită sau moale este inima ta față de Dumnezeu. Let's move on now to the second why question. Mergem la următoarea întrebare. Why do we need Jesus? De ce avem nevoie de Isus? Okay, maybe he's Messiah, but what's that to me? Înțeleg, el e Mesia, dar ce contează pentru mine? So we'll be looking at some things that John wrote. Și să uităm la niște lucruri pe care Ioan le-a scris. To start with. All right, let's go to John chapter 3, verse 36. Ioan capitolul 3, versetul 36. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața, și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Why do we need Jesus? De ce avem nevoie de Isus? If we want to live with God forever, dacă vrem să trăim cu Dumnezeu pentru totdeauna, we need him because he took care of our sin. Avem nevoie de el pentru că el a rezolvat păcatul nostru. As rebellious creatures cannot stand in the presence of God. Niște făpturi rebele nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. God had to deal with our sin somehow. Dumnezeu trebuia să rezolve această problemă cu păcatele noastre într-un mod anume. So you either go before him on judgment day based on what you've done? Și în ziua judecății poți să duci înaintea lui pe baza lucrurilor pe care tu le-ai făcut? Or based on what Jesus did for you? Sau pe baza lucrurilor pe care Iisus le-a făcut pentru tine? That's your choice. Asta este alegerea. And it says, it warns that the wrath of God abides on him. Și spune aici că mânia, acela care nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. On that day, God will say to them, depart from me, for I never knew you. În ziua aceea, el va spune, pleacă de la mine pentru că nu te-am cunoscut. And they will suffer the consequences of all their sins. Și vor suferi consecințele tuturor păcatelor pe care ele au făcut. Now, in 1 John, chapter 5, John says something very similar, but I want to look at it just so you see that he's not just saying this one time. În 1 Ioan, capitolul 5, el spune ceva similar, dar vreau să vă arăt că nu a spus asta doar o dată. So 1 John, chapter 5, verses 11 and 12. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și aceasta viață este Fiul lui Său. Whoever has the Son has life. Cel care l-are pe Fiul are viața. Whoever does not have God's Son does not have life. Cel care nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. So what did Jesus himself have to say about this issue? Deci ce a avut Iisus însuși să spună despre această problemă? We see in John chapter 14 verse 6. Vedem în Ioan capitolul 14 versetul 6. John wrote down what Jesus said. Iisus practic a scris ceea ce Iisus a spus. Ioan a scris ceea ce Iisus a spus. Jesus told him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Now, in the Greek, it's a double negative. În greacă este o negație dublă. In Romanian too, correct? Și în română, nu? Well, in Greek, when it's a double negative, it's to make it emphatic. Când în greacă se găsește o negație dublă, este ca să scoată în evidență. To emphasize. Scoată în evidență. You know, it's not like, it's not like, let's see. They don't have life. You know? If you don't have me, you don't have life. Nu zice așa întrebă. Dacă mă aveți pe mine, nu aveți. He said, absolutely no one is what he's trying to what he's saying. Absolutely no one. Ceea ce vrea să spune este că nimeni într-un mod absolut nu o să aibă viață. Now, does Romanian do anything like that with a double negative or is this just normal? Așa e dublă negație în română? În română sau makes it more emphatic, right? Okay. Sublinează lucrul ăsta, scoate în evidență, scrie cu bold. Now logic tells us that if what Jesus said is true, logica ne spune că dacă Isus, ceea ce a spus Isus este adevărat, then there's no other way to God. Atunci nu mai există altă cale spre Dumnezeu. Because if there is any other way to God, pentru că dacă există o altă cale spre Dumnezeu, then Jesus is either a liar, a fraud, or crazy. Atunci Isus este un mincinos, un fals sau nebun. And if that's so, și dacă acest lucru este adevărat, is not true. Să ne creștinismul nu este adevărat. Christianity hangs on who Jesus is. Creștinismul are la bază însemnătatea lui Isus. Cine este Isus? No one else took care of your sin, only him. Nimeni altcineva nu ți-a rezolvat ție păcatul, doar el. And here's a radical thought. Și hai să ne gândim la un lucru radical. We don't get to choose who God is and what we have to do. Noi nu trebuie să alegem cine este Dumnezeu și ceea ce trebuie să facă sau să facem. Many people today treat this idea of God like a buffet table at a restaurant. Mulți oameni din ziua de azi îl consideră pe Dumnezeu ca se gândesc la Dumnezeu ca o masă de ca un bufet. Oh, God is love. Okay, I'll take a little bit of that. Dumnezeu e dragoste. Mi-a și eu niște dragoste. God is holy and judge. Yeah, sfânt și judecător. Nu. So that's how people are today. Și așa sunt oamenii azi. They create an image of what they want instead of to look for what is true. Creează o imagine despre ceea ce vor ei decât o imagine despre ceea ce este adevărat. Now, you know, when I was in college, my last year, I went to Vegas for spring break. Când eram în universitate, în ultimul an, m-am dus în Las Vegas. And on the walls, they had these big signs. They had these big signs that said house rules. Și acolo pe pereți aveau regulile casei. And they tell all the rules for that casino. Și erau regulile tot casinoul. And a lot of our dads when we were growing up would take that idea. Și mulți dintre tații noștri luau această idee și o făceau și acasă. When you would complain about your dad's rules? Când voiai să te plângi de regulile tatălui tău? He says, sorry, house rules. Îmi pare rău, regulile casei. He owns the house, makes the rules. Ăla care deține casa, face și regulile. All right, when it comes to God, când e vorba despre Dumnezeu, he made the universe. El a făcut universul. He makes the rules, we don't. El face regulile, nu noi. If you want to change the rules, go make another universe. Dacă vrei să schimbi regulile, du-te și faci un alt univers. Now, I want to move on now to a little background so we see why we need Jesus. Și acum vreau să ne uităm la o imagine de ansamblu ca să vedem de ce avem nevoie de Isus. But let's look back at how this situation came about. Hai să vedem cum am ajuns totuși la această situație. We'll start in Isaiah 14. O să începem în Isaia, capitolul 14. Now, like Isaiah 14. Go to Isaiah 14. Mergeți la Isaia 14. And it will be 12 through 15. O să fie de la 12 la 15. But I need to explain something. Dar trebuie să vă explic câte ceva înainte. These verses are a bit confusing. Aceste versete sunt puțin produc confuzie. Because Isaiah is talking about an earthly king. Pentru că Isaia vorbește despre un rege pământesc. But as he's talking, he says things that seem to apply to Satan. Dar pe măsură ce vorbește, ne dăm seama că sunt lucruri care se aplică lui Satan. And the same happens in Ezekiel 28. Și la fel se întâmplă și în Ezechiel, capitolul 28. We're not going to go there, but if you want to write it down, nu mergem acolo, dar puteți să vă notați ca să vă uitați. Ezechiel 28, verses 11 through 19. Ezechiel, capitolul 28, versetele de la 11 la 19. There, really weird. He starts out talking about this king, the first two verses. Și acolo este foarte ciudat. În primele două versete începe să vorbească despre un rege. And then, for sure, everything is about Satan. Și după aia, când ești sigur că totul e despre Satan. And then at the very end, it's a little bit about the king. Și la final vorbește puțin despre rege. But at the beginning, it says, the God says, go tell the king. Dar la început spune, Dumnezeu spune, du-te și spune regelui. So he's making the king equivalent with Satan. Și într-un mod el face o comparație, adică o asemuire între acel rege și Satan. He's telling this king that he has the same spirit, the same heart as Satan. Îi spune acestui rege că el are același spirit, aceeași inimă ca Satan. And describe so he describes Satan so that he can see how he's like him. Așa că el descrie pe Satan ca să vadă acesta cum este el de fapt. And what's good for us is it's the only place we have to where we really understand what happened with Satan. Și ceea ce este bine este că avem un loc undeva unde putem să mergem să înțelegem ceea ce s-a întâmplat cu Satan. So let's start with verse 12. Așa că hai să începem cu versetul 12. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Cum ai căzut din cerul ceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, asupitorul neamurilor? You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the most utmost heights of Mount Zaphon. Tu ai zis în inima ta, mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării, pe înălțimile din nord. I will ascend to the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you, oh, sorry. Go on. Okay. But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Mă voi înălța deasupra norilor și mă voi face asemenea celui prea înalt. Dar ai fost coborât în locuința munților, în adâncimile gropii. So, in essence, what we see here, we see the starting point of all sin. În esență, ceea ce vedem aici, vedem începutul păcatului. It's the starting point of all evil. Începutul oricărei răutăți. And you know what that is? Și știți care este aceasta? You can say it in three words. Putem să spunem în trei lucruri. I am God. Eu sunt Dumnezeu. In different ways, people are all saying the same thing. And Satan, I am God. I choose. În moduri diferite, oamenii spun același lucru pe care Satan l-a spus. Eu sunt Dumnezeu. Eu aleg. And understand that all other sins, all other evil flow from this first one. Trebuie să înțelegem că toate păcatele izvorăsc din acesta. So like if you say, "Oh, I am part of the divine." Și putem spune într-un mai frumos, sunt parte din divinitate. What you're saying is, "I am God." Ceea ce spuneți voi este că sunteți Dumnezeu. Everything that points to other than God is sin. Orice lucru pe care spunem și indică altceva în afară de Dumnezeu este păcat. God is different and transcendent from his creation. Dumnezeu este diferit și transcendent din creația sa. Yeah. But lots of people think that everything is God. Și mulți dintre oameni cred că totul e Dumnezeu. That's the same thing as Satan was saying. Hey, I'll choose. Și așa zice și Satan. Eu aleg. So now let's go on to see what we saw the beginning with Satan and his rebellion. Let's go on now to look at Adam and Eve in the garden. Și am văzut începutul cu Satan și cu rebeliunea lui și hai să vedem ce s-a întâmplat în grădina Edenului. We'll be in chapter 2 to start with. În Geneza capitolul 2. We'll look at verses 15 through 18. Versetele la 15 la 18. And so like I said, we're going to be looking at how the relationship was broken with God. Și o să vedem cum s-a rupt de fapt relația lor cu Dumnezeu. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Domnul Dumnezeu a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și a răului să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. So remember, in the beginning, there was only one rule, one law. Deci, one law, that's it. În la început era o singură regulă. Don't you think we should all be able to keep one law? N-ar trebui noi să fim în stare să respectăm o singură regulă. And look at and then go into verse 18. Și să vedem în versetul 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Apoi Domnul Dumnezeu a zis, "Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit." So that means Eve wasn't there when God told him this. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu a spus asta lui Adam, Eva nu era acolo. Right. But us guys will always point out that, you know, the problem all started with Eve. So, și noi de obicei băieții spunem că, băi, problema s-a întâmplat atunci când a fost Eva. But actually it's not. Okay. Dar de fapt nu e așa. Now we're going to be going to chapter 3. Și acum mergem în Geneza capitolul 3. We're going to look at verses 1 through 7. Și mergem de la versetul 1 la 7. And then 15 and 21. Iar după aceea 15 și 21. Okay. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from the tree, from any tree in the garden?" Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului, pe care Domnul Dumnezeu le-a făcuse. El a spus femeii, a zis, oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? So we see Satan's strategy about how he goes to get people to turn from God. Vedem strategia lui Satan, cum se duce la oameni ca să-i întoarcă de la Dumnezeu. First he gets Eve to he tries to get her to doubt God's word. La început o face pe Eva să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Let's go on. Hai să continuăm. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die." Puteți să mâncăm din rodul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia șarpului. Dar Dumnezeu a zis, să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit. What's interesting to me is she added a law. Okay, you see that? Ceea ce e interesant este că ea a adăugat o altă regulă. God told Adam, don't eat. Dumnezeu a spus lui Adam, nu mânca. Now she adds, don't touch. Și ea adaugă, nu atinge. Maybe Adam did that. Maybe he told her, hey, don't touch it, just stay away from it. Poate că Adam i-a spus așa, băi, nu te atinge de ăla. But we've all, ever since that day, we all keep adding to God's law. Do this, do this. Dar de atunci noi tot adăugăm asupra legii lui Dumnezeu. Fă-i aia, fă-i aia, fă-i aia. So God, he said, God told them that they would die. Și Dumnezeu le-a spus că o să moară. Verse 4. Versetul 4. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Dar șarpele a zis femeii, nu veți muri nici de cum. Din potrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. So first, he gets him to doubt God's word. În primul rând, îi face să îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Now he gets her to doubt God's character. Iar acum o face să îndoiască de caracterul lui Dumnezeu. God's a liar. Dumnezeu e mincinos. He says, God's keeping something away from you that would make your life even better. Și modul în care pune el problema este că Dumnezeu îți oprește ceva ce ți-ar făcea viața foarte faină. And this is how Satan works in each of our lives. Așa lucrează Satan în viața fiecăruia dintre noi. He gets us to try to doubt what God says. Ne face să ne îndoim de ceea ce Dumnezeu spune. And he says, you won't, nothing bad will happen to you if you disobey him. Ah, păi dacă nu mă ascult, nu se întâmplă nimic rău. In fact, your life's going to be much better if you do what you want. De fapt, viața ta o să fie mult mai bine dacă faci ce crezi tu că vrei să faci. So in essence, he again is saying the same thing. He's trying to convince them, I am God. Și not. Din nou, el spune cu alte cuvinte în aceste versete că el este Dumnezeu. And that's how Eve reacted. She thought like God. Și așa a reacționat Eva acolo. S-a gândit ca Dumnezeu. 6 and 7. Versetele 6 și 7. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. A văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțul ei care era cu ea și a mâncat și el. Atunci li s-a deschis ochii și au dat seama că sunt goi, au cusut la o altă frunze de smochin și s-au făcut împelitori din cu ele. So she starts to think, okay, God doesn't know best. Oh, this, I think this is best for me. I'm going to take this. Și ea începe să gândească. Dumnezeu nu știe ce e cel mai bun pentru mine, așa că eu cred că asta e bun și o să iau și să mănânc. So they thought that they could find more life than what God promised them. Și în mintea lor credeau că ei vor găsi mai multă viață decât Dumnezeu le-a promis și le-a dat. Remember, God warned them that if you eat, you will die. Și Dumnezeu i-a avertizat că dacă mâncați, o să muriți. But he wasn't talking about spiritual death. Dar nu vorbea despre o moarte spirituală. He was talking about a broken relationship with him. vorbea practic despre o relație stricată cu el. This is spiritual death. Yeah, I meant physical death. Deci nu moarte spirituală, ci fizică. It was a spiritual death. Era o moarte spirituală. Because life comes from God. Pentru că viața vine din Dumnezeu. And if we're separated from Him, then we no longer have access to life. Iar dacă noi suntem separați de El, noi practic nu mai avem acces la această viață. And you see, the first thing they do is they try to cover themselves up. Vedem primul lucru pe care ei încercă să-l facă este să se acopere. And that's what we do. Încercăm, asta facem și noi. You know, we try to cover ourselves so no one can see what's really going on. Încercăm să ne acoperim ca să nu vadă lumea ce se întâmplă cu noi. We, as a Christian, we come to church and pretend, oh, we're so spiritual, and oh, life is so good. Și ca și creștini venim la biserică și ne facem noi că suntem așa de spirituali și că viața e așa de bună. But inside our hearts are far from God. Da, de fapt, viața noastră, inima noastră este departe de Dumnezeu. Now, I forgot to mention this one thing. Do you notice it says that she gives some to her husband? Am uitat să menționez ceva. Ați văzut că zice că ea i-a dat ceva. So you know what that means, right? Ce înseamnă asta, nu? He probably said, oh, you know, God says you're going to die if you eat this. Okay, you do it first and I'll see what happens. Și în prim, mare parte spune că, a, Dumnezeu zice că murim. Da, a făcut tu asta. I'm serious. I think that's what's going on. You know, he's letting her take care of the problem, you know. There's no, she doesn't die? Okay, then he'll take it. Cred practic asta se întâmplă. Adică dacă ea nu moare, o să mărâm și eu. See, he was responsible, and that's why God held him accountable and not Eve. El este responsabil, de-aia l-a tras Dumnezeu pe el la răspundere, nu pe Eva. But remember, what we see in this is that this is what we've done. We've become people who say, I am God. I choose. Ceea ce trebuie să înțelegem este că noi am devenit oameni care spun că noi suntem Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Eu aleg. Then, all kinds of problems happen. O sumedenie de probleme se întâmplă. The relationship with God is affected. Relația cu Dumnezeu este afectată. The relationship with each other is affected. Relația unul cu altul este afectată. And they had to leave the garden, so everything was affected. Și practic a trebuit să plece din grădină, așa că totul a fost afectat. But God makes a promise in verse 15. Dumnezeu face o promisiune în versetul 15. And this is the first hint of the gospel. Și aici este primul indiciu care se referă la Evanghelie. Of the good news of how we are reconciled to God. La vestea bună cum prin care noi putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. So God promises Eve, one of your offspring way down the road is going to crush Satan's head. Dumnezeu promite Evei că unul dintre urmașii tăi va avea pe drum să-i zdrobească capul lui Satan. But the process of crushing his head, Satan would strike him, that something would happen to him. Dar în acest proces prin care dezdrobirea capului, Satan îi va face lui ceva și va zdrobi călcâiul. It's a very, very little tiny hint of the cross. Este foarte puțin, un indiciu minim al crucii. And in verse 21 we see God do something. Iar în versetul 21 vedem pe Dumnezeu făcând ceva. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. In this we see, you see, they covered themselves with leaves, something inferior, but God had to give them something much better. Practic, ei s-au acoperit cu frunze, ceva inferior, ceea ce Dumnezeu a trebuit să le dea. But God had to kill something in order to cover them. Și vedem aici că Dumnezeu a trebuit să omoare ceva ca să-i acopere pe ei. This was pointing to the crucifixion, the death of the Son, to cover their sin. Asta se referă exact la moartea Fiului Său pentru a acoperi păcatele. So even from the beginning, God was giving hints of what His plan was going to be. Chiar de la început, Dumnezeu dădea indicii asupra planului Său. Now let's go into the book of Romans to see what were the effects of what happened in the garden. How does that affect us as human beings? Hai să vedem cum aceste păcate din grădina Edenului se întâmplă în viitor, în Romani. So we'll look in Romans chapter 1 verses 18 through 25. Roman capitolul 1, versetele 18 la 25. We'll start with 18 through 20. O să citim mai întâi de la. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți al oamenilor, care năbușă adevărul în dreptate, în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat, de la crearea lumii, însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese de, din ceea ce a fost creat pentru ca ei să fie fără scuză. So here we see that as human beings, what we do, ne vedem că ca ființe umane, ceea ce facem noi, because we love our sin, we love being God, pentru că ne iubim păcatul, iubim să fim Dumnezeii noștri, anytime God comes, tries to show himself, we suppress it, we push him away. Go, get away from us, God, we don't want you. De fiecare dată când Dumnezeu se arată, noi încercăm să-L năbușim și să-L facem, pleacă de aici pentru că eu nu am nevoie de tine. No, I'm not saying every person does that knowingly, but they just, no, leave me alone. Nu spun că toată lumea face lucrul acesta conștient, dar de multe ori spunem, lasă-ne în pace. And then Paul says that there's evidence of God because look what's made. You can know that there's a God because there's stuff. Where did it come from? Pavel practic spune că există evidență, există dovezi, și anume de unde au venit lucrurile acestea dacă nu există. Let's go on to verses 21 through 23. Continuăm în versetele 21 la 23. For although they knew God, they neither glorified him as God nor give thanks to him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal men, human beings and birds and animals and reptiles. Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu l-au mulțumit. Și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a animalelor care se tărăsc. See, when we don't know God, then it clouds our thinking. Vedeți, noi atunci când nu cunoaștem Dumnezeu, acest păcatul ne ne întunecă gândirea. So we're not grateful. We don't think about, we think that we deserve what we get. Așa că noi nu suntem mulțumitori. Credem că merităm ceea ce primim. But here it does say that our minds get messed up. Practic aici spune că mintea noastră se încurcă. And our hearts become dark. Our hearts don't want God. Iar inimile noastre se întunecă și nu-L mai vor vrea pe Dumnezeu. And believe me, you can be a very good person and still not want God in your life. Și crede-mă, poți să fii o persoană foarte bună și să nu vrei pe Dumnezeu în viața ta. So it says they became fools and they started worshiping things that were created. Și spune că au devenit nebuni și au început să închine la lucruri care nu meritau lucrul acesta. Now, most of us don't worship birds and animals anymore. Și mulți dintre noi nu ne mai închinăm la păsări și animale. For some people with their dogs, they treat pretty good. Cei care au căței e altă poveste. But we worship other things. Dar noi ne închinăm la alte lucruri. Maybe it's our, we want a husband or a wife. Poate vrem un soț sau o soție. We think, oh, that'll be heaven. Mamă, ăla e cerul. Then you get married and say, oh, I guess not. Și mai te căsătorești și zice, ah, nu era asta. Or maybe our job, or what we do, or what we want to do, these become our idols that we live for. Sau poate jobul nostru, visul nostru, ceea ce vrem noi să facem, reprezintă acest lucru. Or just wanting lots of money. Sau poate doar să vrem mulți bani și multe lucruri. Right? Or popularity. Sau popularitate. All these things can keep us from God. Toate lucrurile astea ne pot ține departe de Dumnezeu. Because if there's something in your life that you desire more than God, pentru că dacă este ceva în viața ta pe care îl dorești mai mult decât Dumnezeu, that's what you're going to worship. Lucrul acela îl vei slăvi. Let's go on to verse 24. Versetul 24. Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the creator who is forever praised. Amen. De aceea, Dumnezeu a lăsat padă necurății ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. So one of the initial big signs that you're in rebellion against God is if you rebel against what he has for sex. Deci una dintre rebeliunile pe care tu le manifesti împotriva lui Dumnezeu este atunci când practic ești rebel în ceea ce zice Dumnezeu despre sex. And so this is a hard thing for a lot of men, at least I don't know women, but a lot of guys they don't want to give that up. Nu știu despre femei, dar pot spune că despre bărbați e greu să renunți la lucrul ăsta. But so as you, if you see a culture, if you see a society that's moving farther and farther into sexual rebellion from God. Deci dacă vezi o societate care se îndepărtează din ce în ce mai mult într-o rebeliune sexuală față de Dumnezeu, realize that he says that's what's going to happen. El spune în Biblie că se va întâmpla. Sexual immorality is a sign of rebellion against God. Imoralitatea sexuală este un semn al rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. So hopefully through all this week you can see why we need Jesus. Practic prin toate lucrurile acestea pe care le-am citit, o să vedeți de ce avem nevoie de Isus. We are in rebellion against our creator, we're separated from him. Deci suntem în rebeliune față de Dumnezeu, suntem separați de el. And we can't make ourselves good by ourselves. Și nu putem să ne facem bine. You cannot be good enough to deserve God. Nu poți să fii de ajuns de bun să meriți pe Dumnezeu. You can't do enough religion. Nu poți să faci de ajuns de multă religie. But the good news is, dar vestea bună este, Jesus took care of it. He took care of all your sin. Că Iisus s-a ocupat de lucrurile acestea. Now just come to him and trust him. Veniți la el și încredeți-vă în el. And that's what we're going to look a little bit more. The next question is, what should we do with this truth? Și următoarea întrebare este ce trebuie să facem? You know, this is exactly the question that Jews asked Peter at the first sermon on Pentecost when the Holy Spirit came on all the apostles. Și aceasta este întrebarea pe care evreii au adresat-o lui Pentecost. Pentecost, the 50 days okay. When the Holy Spirit came on the church. Okay. Și aceasta este întrebarea pe care evreii au spus-o lui Petru în ziua cinzecimii. So on that day, 50 days after the crucifixion, the Holy Spirit came on all of those disciples. Deci după 50 de zile după crucificare, Duhul Sfânt a venit peste ei. And Peter preached his first sermon. Iar Petru predica el prima lui predică. He didn't even go to school. Nici măcar nu s-a dus la școală. But the Spirit was leading him. Dar Duhul Sfânt îl conducea. So he said a lot of things, and we're going to just look at the verse that covers the last thing he said. Așa că a spus, el acolo a spus multe lucruri, dar o să ne uităm la ultimul verset pe care el l-a spus. Acts 2, verse 36 to 39. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 36 la 39. So verse 36 is the last of the sermon. Versetul 36 este ultimul din această predică. Therefore, let all Israel be sure of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Să știe bine deci toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Now the next verse we see how they reacted. În următorul verset vedem reacția lor. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli. Fraților, ce să facem? See, when people know the truth about Jesus, there's a response is needed. Vedeți voi când oamenii află de un adevăr al lui Isus, un răspuns este iminent. So what did Peter say? Și ce a spus Petru? We see in verse 38 and 39. Vedem în versetul 38 și 39. Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Now the first thing he says to do is repent. Și un lucru pe care îl spune este să ne pocăim. Well, what is that? Ce înseamnă asta? Well, in the Greek language, that word meant to turn in your mind, to change your mind, to change the way you think. În greacă, asta înseamnă schimbarea minții, schimbarea modului nostru de gândire. In a sense, you're saying, okay, you change from I am God to you are God. Deci, în mare parte, te întorci de la eu sunt Dumnezeu la tu ești Dumnezeu. But in the Hebrew, that word, it really implies this turning in the heart, not just with words, but really turning to God. Dar în ebraică practic se referea la o întoarcere a inimii, nu doar la lucrurile pe care le spunem și le facem, dar o întoarcere practică a inimii. And I like one of the definitions of this word in Hebrew. Și îmi place o definiție din ebraică. It means to return home. Și se referă la să te întorci acasă. So Jesus said, return home, come. Deci Iisus spune întoarce-te acasă, vino. You were made by the Father for the Father. Tu ai fost făcut de către Tatăl pentru Tatăl. Be reconciled and restored. Împacă-te și fii restaurat. Now, Peter tells them to be baptized. Petru le spune să fie botezați. And we're supposed to do that once we admit the truth. Și practic după ce recunoaștem adevărul și suntem de acord cu el, trebuie să facem lucrul acesta. But baptism to them would mean something more than what we would think. It's not just dunking in water. Okay? Vedeți, botezul pentru ei nu era ceva doar să îl bagi pe cineva sub apă. For them it would mean that they would say, Yes, I totally agree. This is true. I'm embracing it. I'm going to live by it. That's what it would be like, a dedication to it. Practic, ceea ce se întâmpla acolo, nu spunea, nu doar băgat sub apă, ci el spunea, da, sunt de acord cu lucrul acesta, o să îmbrățișez acest lucru și o să vreau să trăiesc așa. So we see in Acts the apostle Paul talking to Gentiles, and we can see how he tells them what they need to do. Și vedem că în fapte apostolul Pavel vorbește cu neamurile despre ceea ce ei aveau să facă. So go to Acts 20. Și așa că mergeți în fapte 20, verses 20 and 21. Versetele 20 și 21. I know that you have not hesitated. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă și învățându-vă în public și prin case și mărturisind atât iudeilor cât și a grecilor despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus. So again, we need to turn from I am God to you are God. Din nou trebuie să ne întoarcem de la eu sunt Dumnezeu la tu ești Dumnezeu. But it says we need to have faith in Jesus. Și spune că trebuie să avem credință în Isus. What is that? Ce înseamnă asta? Well, a lot of times people think it's just like, oh, some kind of easy belief, you know. I just believe in fairy tales. De multe ori noi considerăm că a crede în Isus este ca și cum credeți într-un baz. But the Bible, in the Bible, the word faith does not mean that. Dar în Biblie cuvântul credință nu se referă la lucrul acesta. The word means with trust. It means an intense trust. Credința se referă la ceva cu încredere, o încredere intensă în care te crezi cu toată ființa ta. So there's an aspect where I believe it's true. Și practic este un aspect în care eu cred așa că este adevărat. And I embrace it as true. Și că îl îmbrățișez ca ar fi unul adevărat. And I live as if it's true. Și îl trăiesc ca și cum ar fi adevărat. Because it is true. Pentru că este adevărat. That's what faith means. Asta este credința. Asta înseamnă credința. So if we repent and place our faith in Jesus, dacă ne pocăim și ne punem credința în Hristos, that means also, you know, that we make him king. He's our king. Asta înseamnă că noi îl facem pe regele nostru. Remember, he's the Messiah. He's the one that reigns and rules over the whole earth. Nu uitați, el este Mesia, este cel care are să domnească peste întreg pământul. See, there's lots of people who would receive Jesus as Savior, but they don't want anything to do with him being king or Lord. Come on, no. Vedeți, sunt mulți oameni care l-ar primi pe Iisus în inima lor, dar de fapt ei nu ar vrea ca ei să fie regele sau domnul vieții lor. You can't have one without the other. Dar nu poți să ai una fără cealaltă. So how should we live? Așa că cum să trăim? This will be very quick. We'll look at two couple verses. Să uităm la câteva versete. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15. 2 Corinteni capitolul 5 versetele 14 și 15. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all that those who would live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. El a murit pentru toți pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei însuși, ci pentru ca cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Și pentru cel. So why do we live this way? Why do we live the way he says? De ce trăim în modul acesta? De ce trăim în modul în care a zis el? Out of love, his love for us, we respond in love back. Din dragoste, practic, din dragostea noastră pentru el, noi practic răspundem la ceea ce el a făcut. When you truly realize what he's done for you. Când îți dai seama cu adevărat ceea ce a făcut el pentru tine. That he's taken care of your sin and now you're reconciled to the Father. Că el s-a ocupat de păcatul tău și că el te-a ajutat să te împaci cu Tatăl. You want to love him. You want to do what he wants. Vrei să-l iubești, vrei să faci ceea ce vrea el. Isn't that how we are? When someone loves us, don't we want to do things for them? Când ne iubește cineva, nu vrem noi să facem lucruri pentru ei? So we don't have to do this in order to keep proving that we're saved or to impress people. But out of love, Jesus said, if you love me, you will obey my commands. Vedeți, noi nu trebuie să facem lucruri pentru ca să arătăm că noi suntem salvați și ca să impresionăm alți oameni, ci vrea să facem pentru că noi îl iubim pe el, pentru că el a făcut anumite lucruri pentru noi și noi trebuie să îl iubim pe el. And the last verse we're going to look at is Galatians 2:20. Și ultimul verset la care ne vom uita este Galateni 2:20. Now this is a theme verse for Christians. This could be every person who's a Christian. This can be your theme verse. Și asta este un verset tematic, o temă pe care puteți să o aplicați în viața voastră ca și creștin. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Mie William mi-a tăiat o parte din verset aici, dar am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. So this is a verse to remember. This is why do we live? Because we identify with Jesus. I've been crucified. I identify with what he's done for me. Practic, asta e un verset pe care noi trebuie să-l trăim. Și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, eu mă identific cu adevărul acestea și vreau să trăiesc așa. Because spiritually that is true. Pentru că într-un mod spiritual lucrurile astea sunt adevărate. So now I don't live for myself. Așa că eu nu mai trăiesc pentru mine. That's very hard for people who say I am God. Și e foarte greu pentru oamenii care zic că eu sunt Dumnezeu să trăiască așa. That's why many people will just reject and turn away. De aceea mulți oameni se împotrivesc și se întorc în altă parte, se duc în altă parte. But again, he talks about I live by faith. Why? Because he loved me and he gave himself. Din nou ne întoarcem la lucru că eu trăiesc prin credință. De ce? Pentru că el ne-a iubit și el s-a dat pe sine însuși pentru mine. What's interesting to me is when I ask people if God was real, would you want him in your life? Ceea ce e interesant când îi întreb pe oameni dacă Dumnezeu ar fi adevărat, l-ai vrea în viața ta? I've had one guy he thought about that really hard. He goes, let me think. Și vorbeam cu un om, cu un tip și se gândea așa cu greu. Lasă-mă să mă gândesc. I said to him, no, that's not hard to understand. Stai puțin, nu e greu să înțelegi lucrul ăsta. You just don't want to admit to yourself your answer. Nu vrei să admiți singur răspunsul la întrebare. I said, you don't want God because you love your sin. Nu vrei pe Dumnezeu pentru că îți iubești păcatul. His eyes got really big. Și ochii lui s-au mărit. And he looked at me. Și s-a uitat la mine. You're right. Ai dreptate. See, just what Satan did with Eve in the garden. He blinds us to the truth of who God is. Ce a făcut Satan în grădină? El ne orbește. Nu ne mai lasă să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. We don't see the beauty, the majesty, the love of God. Și nu vedem măreția, frumusețea, dragostea lui Dumnezeu. Our hearts are darkened. Inimile noastre sunt întunecate. So when we don't want to see that life, we look for life elsewhere. Și atunci când nu mai vrem să vedem lucrul ăsta, ne uităm la altă parte. So come back to life. Come back. Așa că întoarceți-vă la viață, întoarceți-vă la Isus. Now, like I said, we looked at some important questions today. Și ne-am uitat la o grămadă de întrebări importante astăzi, da? Who is Jesus? Cine este Isus? Why believe in Jesus? De ce să credem în Isus? Why do you need Jesus? De ce ne trebuie Isus? What should we do? Și ce să facem? How should we live? Cum să trăim? That was a lot today, I know. Your brains are crazy. Probabil creierile voastre sunt... But I wanted to get it all one time, so sorry that it goes a little too much, I realize. Da, am dat seama că e destul de lung, dar... Most of us. Now, if Jesus is not your Savior and King, dacă Isus nu este Mântuitorul tău și Regele tău, I strongly encourage you to recognize the truth of who you are and what you've done. Vă încurajez să recunoașteți cine sunteți voi și ce ați făcut cu voi. I am God. Eu sunt Dumnezeu. Okay. And recognize who Jesus is and what He's done for you. Cunoașteți cine este Isus și ce a făcut El pentru voi. He went to the cross and took your punishment. S-a dus la cruce, a luat pedeapsa pe care voi trebuia să o primiți. So recognize your rebellion. Și recunoașteți-vă rebeliunea. Confess it, don't excuse it. Mărturisiți-o, nu găsiți scuze. Then turn back to God. Iar apoi întoarceți-vă la Dumnezeu. And be reconciled by putting your faith in Jesus and what He did for you. Și împăcați-vă prin a vă pune încrederea în Isus și ceea ce a făcut El pentru voi. Surrender. Predați-vă. Submit. Supuneți-vă. And live for Jesus. Și trăiți pentru Isus. Now, if Jesus is already your Savior and King, dacă Dumnezeu e deja Mântuitorul și Salvatorul vostru, but you have issues, dar aveți probleme. Oh, I'm shocked. Does someone have issues? Oh, stai, are cineva probleme? Or struggles? Sau treci prin încercări? Or weaknesses? Sau slăbiciuni? Everyone in this room? Fiecare dintre noi, cred. Yeah. And you wanting God to be take over more of your life? Îl vrei pe Dumnezeu să ia mai mult din viața ta, să facă parte mai mult din viața ta. I mean, you're struggling. You want it. You want to keep it, but at the same time, you want Him to have it. You have that struggle. În mare parte e această bătălie între a vrea, vrei viața ta, dar ai vrea să aibă și El, dar. Now remember, be encouraged to do this. Fiți încurajați să faceți lucrul ăsta. Every time you catch yourself being, I'm saying, I am God. Fiecare când vă găsiți în postura în care ziceți, eu sunt Dumnezeu. Return to Jesus. Întoarceți-vă la Isus. Remember the cross. Aduceți-vă aminte de cruce. Remember that your sins are all gone. Aduceți-vă aminte că păcatele voastre sunt. Thank Jesus. Pas. Thank Jesus. Mulțumiți-Lui Isus. And ask Him for help and the strength right now to live the life that would be pleasing to Him. Și cereți-Lui ajutor și puterea pentru a trăi această viață în care aveți nevoie de El. We need the Holy Spirit. Avem nevoie de Duhul Sfânt. And if you're in Christ, the Spirit is in you. Iar dacă ești în Hristos, Duhul Sfânt este în tine. Ask Him to work in your life. Cere Lui să lucreze în viața ta. But remember this. Aduceți-vă aminte de un lucru. In all situations. În toate situațiile. Look to Jesus. Uitați-vă la Isus. Let's pray. Hai să ne rugăm. Father, we thank you so much for your love for us. Tată, îți mulțumim atât de mult pentru dragostea ta pentru noi. That even before the creation of the world, you knew what we would do. Înainte de crearea lumii, tu ai știut ceea ce noi aveam să facem. You created us to love you. Ne-ai creat să te iubim. And to love, we have to have a choice. Și pentru a iubi, trebuie să avem o alegere, să facem and o alegere. You knew we would choose badly. Și tu știai că noi aveam să alegem greșit. We're thankful that you did not give up on us. Îți mulțumim că tu nu te-ai lăsat bătut în ceea ce ne privește. But that in your son, you took the punishment for everything on yourself. Și că prin fiul tău ai luat pedeapsa noastră asupra ta. We will spend an eternity worshiping you and praising you for what you've done. O să petrecem o eternitate prin a te lăuda și a ne închina ție pentru ceea ce tu ai făcut. God, help us to know you more and more. Doamne, ajută-ne să te cunoaștem din ce în ce mai mult. Help us to turn away from saying I am God. Ajută-ne să ne întoarcem de la a spune că eu sunt Dumnezeu. And let us rest in you. Și lasă-ne să ne odihnim în tine. And your love. Și în dragostea ta. In your name we pray, Jesus. Numele Lui Iisus l-am rugat. Amin. Amin.